orbitelor în zona Cernavoda, adâncimile Dunării, nu mai sunt proprii navigației. Zona este cunoscută ca primul punct critic pe Dunăre în perioadele de secetă, când debitul și cotele fluviului scad semnificativ sub mediile multianuale. Europa FM, este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! De la Bruxelles, România se vede întotdeauna cu alți ochi. În prima sa vizită oficială, premierul Mihai Tudose a anunțat că nu se atinge de justiție sau de veniturile corporațiilor. La finalul unei întâlniri avute cu mai mulți lideri europeni, între care președintele Consiliului European și șeful Comisiei Europene, premierul Mihai Tudose a anunțat că renunță la ideea de a impozita firmele în funcție de cifra de afaceri. În ceea ce privește taxa de solidaritate, șeful guvernului a precizat că încă nu s-au încheiat simulările pe care le fac cei din Ministerul de Finanțe. Am reiterat din nou foarte ferm că nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, că suntem predictibili în ceea ce privește sistemul financiar fiscal și că din tot ce înseamnă simulările noastre de acum și așteptările noastre vom rămâne în ținta deficit de 3%. Comisia Europeană va prezenta chiar luna aceasta un nou raport pe justiție, a anunțat premierul Mihai Tudose după întâlnirile avute la Bruxelles. Șeful guvernului spune că liderii europeni sunt mulțumiți de progresele făcute de România. Va fi un raport verbal chiar luna aceasta și în noiembrie raportul scris. O primă declarație despre stadiul îndeplinirii obligațiilor din MCB. Liderii europeni sunt mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Suntem pe drumul cel bun. Condiția esențială e ca noi să ne menținem și sensul și viteza cu care mergem. Și totuși, liderii europeni așteaptă o mai bună comunicare din partea României în ceea ce privește schimbările pe care le pregătește în materie de legislație. Ministrul Justiției Tudorel Toader va merge la Bruxelles pentru a prezenta noile modificări ce vor fi aduse codurilor penale, a anunțat premierul Tudose. Am stabilit atât cu domnul Juncker, cât și cu prim-vicele președinte Timmermans, o modalitate de lucru de a comunica în timp real despre stadiul evoluției lucrurilor și domnul ministru de justiție va veni la Bruxelles să explice ce se întâmplă acum. Ceea ce se dorește de la România, practic, este acest tip de comunicare publică, de comunicare în timp real cu Comisia și în niciun caz nu vor mai fi derapaje de genul surprizelor în cadrul guvernului. Și vor urma un traseu predictibil cu Parlament, cu tot și cu consultare generală. Și totuși, aderarea României la spațiul Schengen legată de reformele justiției și statului de drept mai are de așteptat. Șeful guvernului a dat și un termen. Mihai Tudose speră ca în cel mult 2 ani țara noastră să fie acceptată în Schengen. La Schengen au fost și interlocutorii de acord că, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt aproape gata, dacă nu gata complet. E mai mult o problemă politică și de concurență, adică lucrurile s-au dus pe zona economică mai mult. Dar avem încredere că vom depăși și acest moment. Ascultați știrile Europa FM. Grav accident noaptea trecută în municipiul Constanța. Un microbus cu 12 persoane la bord s-a ciocnit cu un autoturism în care se aflau 2 persoane. Toate cele 14 persoane au fost rănite și au ajuns la spital. O femeie care se afla în autoturism este în stare gravă. Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului. Rata anuală a inflației a urcat în iunie la aproape 0,9%. Este nivelul maxim al ultimilor 2 ani, în condițiile în care prețurile alimentelor au scăzut față de luna mai, anunță Institutul Național de statistică. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la biletele de avion, citrice și țigări. Elena Tudor cu detalii. Alimentele s-au ieftinit cu 0,18% în medie față de luna mai, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 0,07%, iar prețurile serviciilor de asemenea au crescut cu 0,33%. Cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat luna trecută la cartofi, aproape 8%, dar și la alte legume, precum și la combustibili, 1%. La polul opus față de luna mai, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la bilete de avion, 3,9%, citrice, 3,5%, procente, țigări 1,7% și fructe proaspete 1,6%. Biletele de avion s-au scumpit însă și în luna mai cu 7,6%, astfel că în două luni prețurile acestora au crescut cu peste 11%. La finalul anului trecut, rata anuală a inflației a fost de minus 0,5%, fiind al doilea an la rând în care aceasta a înregistrat valori negative. În ultima prognoză, Banca Națională a României estimează că până la sfârșitul anului rata anuală a inflației va ajunge la 1,6%, în intervalul țintit de Banca Centrală de 2,5% plus minus 1%. Fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a fost audiată la DNA în dosarul deschis în 2016 în urma anchetelor Rise Project, care îl vizează pe liderul PSD. Este un dosar penal in rem, adică pentru fapte nicio persoană nu a fost învinuită deocamdată. Vă reamintesc, Direcția Anticorupție a confirmat ieri și că a deschis un al doilea dosar penal privind dezvăluirile Rise Project de săptămâna trecută. Cu detalii, Iorgu Ianuși. Bombonica Prodana a fost audiată la DNA, iar surse judiciare au spus că fosta soție a lui Liviu Dragnea a fost chemată în dosarul deschis în februarie anul trecut, în urma unor investigații Rise Project privind afaceri ilegale derulate în Teleorman. În acest dosar, procurorii anticorupție au cerut informații și de la autoritățile din Brazilia. În aceeași zi în care Bombonica Prodana era chemată la audieri, DNA anunța că s-a sesizat din oficiu și a deschis un nou dosar penal. A fost începută urmărirea penală in rem pentru infracțiuni asimilate corupției, de această dată în legătură cu noua investigație publicată săptămâna trecută de Rise Project. Ce spune despre toate acestea Liviu Dragnea? Erau niște hârtii scrise la dictare, nu știu cine le-a dictat, cine le-a scris. Direcția de informații și protecție internă spune că nu este un document al acestei structuri. Nu am nicio acțiune la purtător, la nicio societate. Liviu Dragnea spune că nu și-ar fi ascuns banii obținuți din afaceri în Brazilia. N-am transferat bani în Brazilia, n-am transferat bani în nicio altă țară. N-am făcut afaceri în Brazilia și n-am afaceri în Brazilia. Vă spun că acolo am mers de obicei în niște sate pescărești pentru că am acest hobby cu pescuit. Să ne amintim contextul, Rise Project a publicat joi un raport din 2011 ce ar aparține Serviciului Secret al Ministerului de Interne, Direcția Generală de Protecție Internă, privind situația din Teleorman. Documentul prezintă o rețea infracțională compusă din persoane cu putere de decizie în județ, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. Liviu Dragnea ar fi, potrivit raportului, deținătorul majoritar al acțiunilor SC Teldrum SA. Firma ar fi câștigat zeci de contracte pe bani publici în urma unor licitații trucate. Multe lucrări erau fictive. Ancheta scoate la iveală donațiile suspecte făcute către PSD și aduce informații despre caracatița care s-a format la nivelul județului. Anul acesta, prin decizie secretă, PSD a trecut Direcția de Protecție Internă din Ministerul de Interne strict în subordinea doamnei ministru Carmen Dan, prietenă a șefului PSD. Mulțumesc, Iorgu Ianu. Și Curtea Constituțională a amânat până pe 19 septembrie decizia referitoare la coruperea alegătorilor care participă la un referendum. Mai mulți dintre inculpați pentru fraude la referendumul din 2012 au ridicat o excepție de neconstituționalitate în această privință. Printre cei condamnați în dosar cu suspendare se numără liderul PSD Liviu Dragnea. Sesizată de fostul premier Sorin Grindeanu, Curtea Constituțională dezbate azi secretul votului în cazul unei moțiuni de cenzură. Cabinetul lui Sorin Grindeanu a fost demis luna trecută după ce PSD și ALDE au votat acest lucru în mod secret. Andrei Paleu relatează. Sorin Grindeanu a reclamat că unii parlamentari au votat moțiunea de cenzură cu bile la vedere, fapt ce ar încălca prevederile din regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Documentul prevede explicit votul secret pentru moțiunile de cenzură. În opinia fostului premier, căzut în disgrația colegilor după un conflict personal cu președintele PSD Liviu Dragnea, nerespectarea secretului la vot a creat un conflict de natură constituțională între puterile statului, prin efectele pe care adoptarea moțiunii l-a produs. Sorin Grindeanu precizează totuși în solicitarea trimisă Curții Constituționale că nu dorește o eventuală anulare a debarcării cabinetului său. În replică, Liviu Dragnea a susținut că votul secret este o opțiune la care recurgi sau nu. Moțiunea de cenzură prin care puterea și-a destituit propriul guvern a fost adusă în discuție și de opoziție. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au respins însă propunerea PNL, USR și PMP de formarea unei comisii care să ancheteze corectitudinea votului. Vremea caldă provoacă probleme pe Dunăre din cauza scăderii cotei și debitelor în zona Cernavodă, adâncimile nu mai sunt proprii navigației. Se intervine în zonă cu un complex de dragare. Ema Turcu transmite. Lucrările de dragaj sunt realizate de administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați. Intervine între kilometrii 304 și 310 în Amonte de Cernavodă. Zona este cunoscută ca primul punct critic pe Dunăre în perioadele de secetă, când debitul și cotele fluviului scad semnificativ sub mediile multianuale. Pentru a nu apărea incidente, AFDJ a emis și un aviz către navigatori. Navele sau convoaiele care tranzitează zona unde se fac lucrări de dragaj trebuie să reducă viteza de marș, să nu creeze valuri sau efecte de subțiune și să folosească semnalele acustice și luminoase pe timp de noapte sau în caz de ceață ori de vizibilitate redusă. Totodată este strict interzisă depășirea în zona de lucrări. Potrivit administrației fluviale a Dunării de Jos, debitul normal al Dunării în această perioadă ar trebui să fie de 5350 de metri cub pe secundă și este de doar 3000 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. La Sighetu Marmației, un polițist de frontieră a ajuns la spital cu 27 de înțepături de căpușă. Zilnic la compartimentul de primiri urgențe din Spitalul Municipal Sighetu Marmației se prezintă aproximativ 15 persoane mușcate de căpușe, cu detalii Mica Șfab. După ce în urmă cu o lună de zile, medicii din Baia Mare atrăgeau atenția asupra faptului că la spital se înregistrează tot mai multe cazuri de persoane înțepate de căpușe, probleme din această cauză sunt și în municipiul Sighetu Marmației. O situație care a atras atenția este cazul unui polițist de frontieră care s-a prezentat la compartimentul primiri urgențe cu un număr record de mușcături de căpușe. Bărbatul este angajat la poliția de frontieră din Valea Vișeului și în momentul în care a ajuns la unitatea spitalicească, medicii au fost nevoiți să îi îndepărteze 27 de căpușe. Cadrele medicale spun că este bine ca persoanele înțepate de aceste insecte să se prezinte la spital pentru a nu avea complicații. Față de anii precedenți, numărul celor care au de suferit din cauza căpușelor s-a dublat, susțin medicii maramureșeni. Mica Joab, Europa FM. România conduce clasamentul țărilor europene ai căror cetățeni au fost expulzați din Statele Unite în acest an. 192 de cetățeni români care trăiau ilegal peste ocean au fost trimiși înapoi în țară, un număr mult mai mare decât Spania, Marea Britanie sau Rusia. Autoritățile americane susțin că în Statele Unite trăiesc ilegal 440.000 de europeni. Cu detalii Ciprian Ioana. Serviciul de cetățenie și imigrare al Statelor Unite afirmă că peste 1300 de imigranți din Europa au fost deportați până la 23 iunie 2017. Pe toată durata anului trecut, 1450 de persoane care locuiau ilegal peste ocean au fost trimise în țările de origine. România a înregistrat cea mai mare pondere privind deportările, 192 până în prezent. Urmează Spania, 117, Marea Britanie, 102, Rusia, 81 și Polonia, 74. Țara noastră s-a aflat în topul deportărilor și anul trecut, când 176 de români au fost trimiși din Statele Unite înapoi în țară. Datele oficiale mai arată că din 11 milioane de persoane care trăiesc ilegal în Statele Unite, aproximativ 440.000 sunt cetățeni europeni. 7 și 12 minute, astăzi temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade, mai ridicate în lunca Dunării până în jurul la 37 de grade. În regiunile sud-vestice, sudice și de sud-est, vremea se va menține călduroasă local caniculară. În jumătatea de nord a țării, în schimb, la deal și la munte vor fi în orar temporar accentuate și mai ales după amiază și seara, vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului care vor lua aspect de vijelie. În București, vremea va fi caniculară, iar temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Luca Pastia, Sport, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep nu dezarmează după ce a ratat a treia ocazie de a deveni lideră mondială. Ea a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon de Joanna Conta după ce a câștigat primul set la tiebreak, dar a cedat apoi cu 7-6-6-4. Simona spune că s-a bucurat de meciul foarte bun în care a jucat și de atmosfera frumoasă creată de public. Ea mărturisește că și-ar fi dorit repetarea ultimului punct când a trimis mingea în fileu incomodată de țipătul unei spectatoare, dar precizează că nu a protestat fiindcă arbitrul i-a transmis că nu este posibil. Regulamentul nu prevede ca punctul să se rejoace într-o asemenea situație. Simona Halep a mai spus că numărul 1 mondial rămâne unul dintre țelurile sale, dar crede că mai sunt șanse, fiindcă mai are mulți ani înainte. Deocamdată, lideră WTA a devenit Carolina Pliskova, care a detronat-o pe Angelique Kerber, eliminată în optimi. În semifinale la Wimbledon s-au mai calificat Venus Williams, care a învins-o cu 2-0 pe campioana de la Roland Garros, Elena Ostapenko, Magdalena Ribarikova și Garbine Muguruza. Ciclistul german Marcel Kittel a câștigat etapa a 10-a Turului Franței. Rutierul echipei Quickstep a obținut a 4-a victorie în actuala ediție și a fost urmat de conaționalul său John Degenkolb și de olandezul Dylan Groenewegen. Kittel este lider detașat în clasamentul pe puncte, în timp ce la general conduce în continuare campionul antritră Chris Froome. Știi pe asta cu campionul în tritre? Tritre? Se mai întâmplă. Asta mai. Da. Ce-a făcut Simona? Păi, ce facem cu Simona? Că Simona... Dumne, să avem încredere, o să facă data viitoare mai bine. Bravo, bravo. Are 25 de ani, are tot timpul înainte. Ce contează? Tu citești pe Facebook? Nu, domnule. Atitudine, da, știi că au fost aia, domnule, o să apară haterii, da. Nu știu ce. E doar optimist. Nu, nu-mi plac haterii, când vine vorba de Simona. De asta spun, ești în preîntâmpinare. Nu că nu vreau să o critic. Ce doamne ferește. Domnule, este o super performeră. Cât a câștigat din tenis până acum? 20 de milioane de euro? Da. Iată, ce mai vrei? A ajuns vrem lingurița. În sferturi la Wimbledon, tu unde ai ajuns? ai ajuns măcar până la Wimbledon. Vezi? Adică, de ce deja number one? Băi, deci, ca să o critici pe Simona, primul lucru, băi, măcar ai ajuns până la Wimbledon. Adică corect. Să iei metrou până la Wimbledon. Eu am să ajuns. Vezi ce e acolo. Eu am ajuns. Am ajuns. Deci poți să vorbesc să despre Simona. George, închide microfonul lui Vlad. Da, ideea, deci noi nu o criticăm pe Simona, ca să nu se înțeleagă greșit. Noi o iubim. Da, o iubim pe Simona. Hai, bravo. Simona, bravo, Simona. Păcat că nu reușește să... Da, eu păstrez detaliul de ieri. Pasul decisiv, dar o să poată până la urmă. Uitați de conta... Are origini maghiare. Ai, termină Soros. Cu prostiile. Oamenii te cred. Aia care a țipat în tribune, cred că era nepoata lui Soros. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. When do I cry? This breaking heart just hurts me more. When we're pretty baby, why you being so low? Dacă vă era dor de Bee Gees, iată-i. Sunt aici la Europa FM. 7 și 18 minute, bună dimineața. Dacă vă era dor de noi, sunteți în deșteptarea. Ne-am întors în dimineața asta, exact cum am promis ieri. Așa suntem e. Solidari cu voi. Ne ținem. Adică suntem la muncă. Sunteți solidari, a? Da. La cuvinte și voi. Da. Apropo de solidaritate, rețin declarația domnului Mihai Tudose. Mihai e ministru. Tudose, da, e prim-ministru, dacă așa. Nu știați. E prim-ministru care a declarat ieri într-un interviu, cam pe fugă luat de Antena 3, da, bine că a fost și așa, că nu se va aplica nicio taxă de solidaritate, că simulările n-au ieșit foarte fericite. Au picat și Bacu? Sau... Nu, mă gândeam că trebuie să învețe să simuleze mai bine. Deci simulările ați auzit la știri, însă ce aș vrea să rețin din această declarație este faptul, să remarc, este faptul că domnul Mihai Tudose are umor.